Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو Na dyskotece Na dyskotece هل هذا المكان غير محجوز؟ Czy to miejsce jest wolne? Czy to miejsce jest wolne? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Czy mogę się do pana, pani przysiąść? Czy mogę się do pana, pani przysiąść? بكل سرور. Dobrze. Dobrze. كيف وجدت الموسيقى؟ Jak podoba się panu, pani ta muzyka? Jak podoba się panu, pani ta muzyka? عالية قليلاً. Jest trochę za głośna. Jest trochę za głośna. لكن الفرقة تعزف جيدة جداً. Ale ten zespół gra całkiem dobrze. Ale ten zespół gra całkiem dobrze. هل تأتي مراراً إلى هنا؟ Czy często pan, pani tu bywa? Czy często pan, pani tu bywa? La, hadhi hiya al-marratu al-ula. Nie, jestem tu pierwszy raz. Nie, jestem tu pierwszy raz. Lam akun huna min qabl abadan. Wcześniej tu nigdy nie byłem. Byłam. Wcześniej tu nigdy nie byłem. Byłam. هل تريد أن ترقص؟ Zatańczy pan, pani? Zatańczy pan, pani? ممكن لاحقاً. Może później. Może później. لا أستطيع أن أرقص جيداً. Nie umiem zbyt dobrze tańczyć. Nie umiem zbyt dobrze tańczyć. هذا سهل جدا. To jest całkiem proste. To jest całkiem proste. أنا أريك. Pokażę panu, pani. Pokażę panu, pani. لا, في المرة القادمة. Nie, może innym razem. Nie, może innym razem. هل تنتظر أحدا؟ Czeka pan, pani na kogoś? Czeka pan, pani na kogoś? نعم, أنتظر صديقي. Tak, na przyjaciela. Tak, na mojego chłopaka. Tak, na przyjaciela. Tak, na mojego chłopaka. Ha huwa يأتي هناك بالخلف. O, właśnie idzie. O, właśnie idzie.